Δεν περιμένω να ξαναγυρίσεις, ούτε το θέλω γιατί με πονάς. Λόγια αν έρθεις πάλι θα μ' αφήσεις, από αγάπη κατάντησες μπελάς. Έμεινα μόνος με τα σ' αγάπω σου, που με ευκολία μεγάλη τα σκορπάς. Γιατί μου τα λέγες πάνω να θέμασαι, αφού δεν μ' αγαπάς. Αφού δεν μ' αγαπάς, καρδιά μου, τα σ' αγαπώ σου, αν δεν τα πιστεύεις, να μην τα λες δεξιά κι αριστερά. Γιατί για κάποιους είναι μόνο λέξεις, για άλλους είναι φωτιά. Καρδιά μου, για άλλους είναι φωτιά. Καρδιά μου, να ξαναγυρίσεις, γιατί θα βρεις την πόρτα μου κλειστή. Ούτε πότε σου να μ' αναζητήσεις, ήσουν αγάπη μα μοιάζεις με ληστή. Άσε με μόνο, έχω τα σ' αγαπώ σου, γιατί μου τα αφήσες πάρα πολλά. Πες μου αν έχεις λίγο το Θεό σου, πες μ' αν είχες καρδιά, καρδιά μου. Πες μ' αν είχες καρδιά, καρδιά μου. Τα σ' αγαπώ σου, αν δεν τα πιστεύεις, να μην τα λες δεξιά κι αριστερά. Γιατί για κάποιους είναι μόνο λέξεις, για άλλους είναι φωτιά. Καρδιά μου, για άλλους είναι φωτιά. Καρδιά μου, εγώ τα πίστεψα, τα σ' αγαπώ σου, γέμισαν της ψυχής μου το κενό. Που να ξέρα πως ήτανε μονάχα, είναι ο πνεύμα φτηνό. Καρδιά μου, είναι ο πνεύμα φτηνό. Καρδιά μου. Εγώ τα πίστεψα, τα σ' αγαπώ σου, γέμισαν της ψυχής μου το κενό. Που να ξέρα πως ήτανε μονάχα, είναι ο πνεύμα φτηνό. Καρδιά μου, είναι ο πνεύμα φτηνό. Καρδιά μου.